rano. Tabletki na sprzedaż, jestem jak aptekarz na twoich baletach. Jest pełna saszeta w piksach MDMA, chcesz odlot to wjeżdżaj. Ty lepiej wyglądasz w bieliźnie, najlepiej bez niej oczywiście. Najchętniej bym z tobą już wyszedł, w drodze do domu już liżesz, ej. Poznamy się bliżej za moment, za chwilę na szczyt cię zabiorę. Konopie się mieszają z diorem, ja sypię proszę, kona to ma w nosie. Ja tamo aquí, tamo full de pil, mekle la sativa con el MD, se me va la cabeza. Przyspieszył mój czas, już nie możesz stać. Dupą kręci, tańcz, już nie możesz stać. Dupą kręci, tańcz, tańcz. Me traje tu en el pussy, guardan un chipato de Gucci. Pillando seta por el camino, como hacía Mario con Luigi. Voy con la baby montando el jet ski. Ya estamos ready, voy pa' Miami. Prepara los palos, yo pongo el sushi, sí, sí, sí.